TVP1. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest środa, 30 sierpnia, minęła godzina 18. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ebertowski. To wprowadza w błąd wyborców, tak sprawę słów byłego szefa MSZ o odmowie pobrania karty do głosowania, komentuje szef PKW. Konsekwentnie dbamy o bezpieczeństwo naszej granicy, mówi szef MON. Wojewoda mazowiecki chce ustalić, dlaczego doszło do zalania trasy S8 w Warszawie. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak powiedział, że PKW nie jest uprawniona do wydawania instrukcji lub określania zasad dotyczących przeprowadzania głosowania. Sylwester Marciniak odniósł się na konferencji prasowej do niedawnych wypowiedzi byłego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza na temat łączenia wyborów parlamentarnych z referendum. W ocenie byłego szefa MSZ odmowa pobrania karty referendalnej zostanie odnotowana w spisie wyborców, co może prowadzić do zachwiania tajności głosowania. Zarzuty te odparł przewodniczący PKW. Państwowa Komisja Wyborcza nie zna intencji rozpowszechniania tego rodzaju nieprawdziwych informacji, niezależnie jednak od tego, czy wynikają one z nieznajomości prawa i procedur wyborczych, czy też są celową dezinformacją i manipulacją, bez wątpienia są wyjątkowo szkodliwe, gdyż przede wszystkim wprowadzają w błąd wyborców i opinię publiczną, a także, co niezwykle istotne, podważają zaufanie do organów wyborczych, w tym również do Państwowej Komisji Wyborczej. Sylwester Marciniak dodał, że odmowa odebrania którejkolwiek karty do głosowania musi być odnotowana w spisie wyborców, bo tylko w ten sposób komisja będzie mogła rozliczyć się z otrzymanych kart. Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie dba o bezpieczeństwo naszej granicy, powiedział minister obrony narodowej. W filmie opublikowanym w mediach społecznościowych Mariusz Błaszczak podkreślał, że celem ataku hybrydowego ze strony Białorusi była destabilizacja sytuacji w Polsce. Zbudowaliśmy barierę, która zatrzymuje nielegalnych migrantów. Granicy bronią żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej i policjanci. Narażają się na niebezpieczeństwo ze strony migrantów i służb białoruskich, ale także na obelgi ze strony polityków opozycji i powiązanych z nimi celebrytów. Dziś granica jest bezpieczna. A co robiła opozycja? Urządzali rajdy z torebkami reklamowymi. Organizowali happeningi. Zamiast bronić żołnierzy i funkcjonariuszy, obrażali ich i stawali po stronie nielegalnych migrantów. W Krynkach na Podlasiu szefowie MON, MSZ i MSWiA spotkali się dzisiaj z żołnierzami i przedstawicielami służb strzegących granice z Białorusią. Pojutrze w tym kraju rozpoczną się manewry Braterstwo Bojowe 2023. Polacy powinni wypowiedzieć się na temat tego, w jakim wieku chcieliby przechodzić na emeryturę, mówi poseł Solidarnej Polski, wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości podczas konferencji prasowej w Sejmie zachęcał do uczestnictwa w referendum zarządzonym na 15 października. Jedno z pytań będzie dotyczyć wydłużenia wieku emerytalnego. Jacek Ozdoba przypomniał, że Platforma Obywatelska dwukrotnie opowiadała się za wydłużeniem wieku emerytalnego. Dodał, że Donald Tusk, który zaproponował Polakom wydłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia, sam przeszedł na emeryturę w wieku 65 lat. A w jakim wieku Donald Tusk przeszedł na emeryturę? No nie w wieku 67, tylko ze 2 lata mniej, 65. Czy co, beneficjent, jak mam rozumiem, tego rozwiązania? To jest absolutnie kluczowe, abyśmy mówili tutaj o prawdzie i żebyśmy nie czarowali czy nie oszukiwali społeczeństwa, tak jak to próbuje zrobić Platforma Obywatelska. Ktoś, kto popełnia błąd, wycofuje się z niego i głosuje inaczej. Gdyby Platforma Obywatelska uznała, że błędem było głosowanie z 2012, to zagłosowaliby za tym, aby obniżyć wiek emerytalny, tak jak to zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, czy też Solidarna Polska, czy Suwerenna. Koalicja PO-PSL zdecydowała o wydłużeniu wieku emerytalnego w 2013 roku. Reformę tę cofnął rząd PiS. Wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński poinformował, że władze województwa będą ustalać, dlaczego miejska infrastruktura, do której podłączona jest S8, nie odbierała wody. S8 została zaprojektowana tak, aby przyjąć dzisiejszą ilość opadów. Taka sytuacja absolutnie nie powinna mieć miejsca. Zażądamy wyjaśnień od prezydenta Trzaskowskiego, napisał wojewoda. Trasa w Warszawie była dzisiaj nieprzejezdna. później udrożniono jeden pas w każdą stronę. O tym, co dzieje się na S8, mówimy w Polskim Radiu Kierowców. Szczegóły także na polskieradio24.pl. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda zaprasza do udziału w Narodowym Czytaniu. Akcję, jak każdego roku w Ogrodzie Saskim w Warszawie, zainauguruje para prezydencka. W tym roku lekturą jest Nadniemnem Elizy Orzeszkowej. Agata Kornhauser-Duda przeczytała fragment powieści i zachęcała do uczestniczenia w przedsięwzięciu. Do takiej poufałości wtedy pomiędzy dworem a tą szlachecką okolicą przyszło, że siądę sobie bywało do fortepianu, ja akordy biorę, a Anselm za mną stanie i śpiewa. Bywaj, dziewczę zdrowe, ojczyzna mię woła. A potem ja jemu śpiewam. Szumiała Dąbrowa, wojacy jechali. Serdecznie zapraszam Państwa na Narodowe Czytanie nad Niemnem Elizy Orzeszkowej w sobotę 9 września. A Narodowe Czytanie organizowane jest przez prezydenta od 2012 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie ma być umiarkowane i niestety duże, więc jeszcze w nocy może przelotnie popadać. Temperatura, no, marne 8 stopni na obszarach podgórskich, około 12 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplejsza noc na krańcach wschodnich, tutaj około 17. A jutro zachmurzenie umiarkowane, czasem duże, przelotny deszcz, a lokalnie nawet możliwe będą jutro burze. Temperatura maksymalna od 16 na obszarach podgórskich do 22 w centrum i na wschodzie. Wiatr jutro słaby i umiarkowany. Z Trójką. Dzień dobry Państwu, 6 minut po godzinie 18. Chyba redaktor Łodej zapomniał, że dziś grają nasze dziewczyny w siatkówkę, bo przecież jest to ćwierćfinał Mistrzostw Europy, a przeciwniczkami naszych dziewczyn bardzo mocna drużyna z Turcji. Niestety nie wygląda to dobrze, po dwóch setach przegrywamy 2-0, no ale jak to się mówi, nadzieja umiera ostatnia, więc trzymamy kciuki za nasze dziewczyny. Może uda się jeszcze odwrócić losy tego meczu. Będziemy Państwa informować o tym, jak ten mecz przebiega. Oczywiście czekamy na wszelkie Państwa sygnały dotyczące utrudnień na drogach. Jeżeli takie gdzieś się pojawiają albo są dobre informacje, to proszę dzwonić 22 i 7 3. Anna Regulska, Daniel Leśniewski, Tomasz Miara. Zapraszamy. He doesn't want the company, but there's something in the air. They share a look in silence, and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't regret to go, never give up, it's such a wonderful life. Such a wonderful life. And don't let it go. Oh, oh. Never give up. It's such a wonderful life. let go. Never give up. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Polskiego Radia. Nigdy nie znał ciebie innej. drodze z trójką. No, zrobiła nam się sportowa środa, bo przecież nasze siatkarki walczą i starają się odmienić losy meczu ćwierćfinałowego Mistrzostw Europy. Przeciwniczkami są Turczynki. W setach nasze dziewczyny przegrywają 2-0, ale w trzecim secie prowadzą 5-7, więc kto wie, kto wie. Za kilkanaście minut Iga Świątek powinna grać swój mecz, a wieczorem piłkarze Rakowa Częstochowa spróbują powalczyć o to, żeby awansować do elitarnej Ligi Mistrzów, więc no bardzo, bardzo sportowa środa. Natomiast ja teraz chciałem o czymś innym Państwu opowiedzieć. Czy wyobrażają sobie Państwo, co się dzieje z ziemią czy z piaskiem, które są wydobywane z głębi w trakcie budowy na przykład takich obiektów jak tunele? No bo trochę tego urobku jednak jest. Wykorzystuje się go w zależności od pomysłowości inwestora. W przypadku niedawno otwartego tunelu pod Świną wykopane materiały posłużą do utworzenia nowego miejsca rekreacji. Niecodzienna przestrzeń rekreacyjna będzie dostępna na wyspie Uznam. Niedaleko od wyjazdu z tego tunelu będzie to tak zwana górka rekreacyjno-wypoczynkowa. Znaczna jej część jest już wykonana. Trwają teraz prace wokół wzniesienia mające na celu uporządkowanie terenu, a górkę buduje wykonawca tunelu pod Świną. Wzgórze o imponującej objętości 400 tysięcy metrów sześciennych. Ktoś przeliczył, że to jest prawie 9 milionów taczek ziemi. Zostało stworzone z urobku pozyskanego w trakcie budowy tunelu pod Świną, łączącego wyspy Wolin i Uznam. Czyli za chwilę będzie tam kolejna atrakcja turystyczna. Być może będą Państwo mieli ochotę ją odwiedzić. W meczu polskich siatkarek 7-8 w trzecim secie prowadzą nasze zawodniczki. W setach przegrywamy 2-0. Jeżeli są jakieś utrudnienia na drodze, a chcą je Państwo przekazać innym zmotoryzowanym, proszę dać nam znać. Proszę dzwonić 2-2 i 7-3. Sidewalk, carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face. Stomp on the flag and light it up. Yeah, you think it's tough. Well, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't try that in a small town. Got a gun that my granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't. Polskiego Radia. Samochód w deszczu. radio przestało grać. Dotknąłem kolan twych. Nie liczyliśmy gwiazd. Lubiła tańczyć, pełna radości tak. Zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Mówiła mi. Wiecznie trwać na jednej z dzikich plaż. Chciałem ze wszystkich sił pozostać z tobą tam. Lubiła tańczyć, pełna radości tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż. Zawsze gubiła coś. Nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Pełna radości tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż. Zawsze gubiła coś. Nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Piekielnie trudne wyzwanie stoi przed polskimi siatkarkami. Przypomnę, trwa mecz ćwierćfinałowy Mistrzostw Europy, a przeciwniczkami są no nie byle kto, bo jednak aktualne mistrzynie Europy, czyli Turczynki. Do tego no, sytuacja wygląda no dość trudno, bo przegrywamy w setach 2-0, a w trzecim secie jest 14-14 i coś czuję, że nerwy będą do samego końca. Oczywiście będziemy o przebiegu meczu polskich siatkarek informować Państwa na bieżąco. Gdyby Państwo chcieli poinformować innych zmotoryzowanych o jakichś utrudnieniach, które Państwo dostrzegają, to jesteśmy do dyspozycji 2-2 i 7-3. We'll be right back. reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Na Pomorzu wiele razy kształtowała się historia Polski. Pamiętamy o przeszłości, aby tworzyć lepszą przyszłość. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Porozumienia sierpniowe. Grudzień 70. To nie tylko daty. To momenty, które nas jednoczą. To wydarzenia budujące naszą tożsamość. Wspólnie dla Pomorza. Wspólnie dla Polski. Energa z Grupy Orlen. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Za minutę będzie 18.30. Oj, dzisiaj pogoda mocno dała się we znaki zmotoryzowanym. Czy ciągle jeszcze mamy utrudnienia? Wie doskonale Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry. Witam. Droga krajowa numer 3, odcinek Mysłów Nowe Rochowice w Bolkowie na 442 kilometrze. Ciężarówka przewróciła się i sprawiła, że trójka została zablokowana. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Autostrada 4, dwa takie same zdarzenia. Auto osobowe uderza w bariery i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Rzeszowa. Jest tak między węzłem Tarnów w centrum, a węzłem Dębica Zachód na 510 kilometrze, ale również 20 kilometrów dalej na 529 kilometrze autostrady A4. S8 między węzłem Wisłostrada, węzłem Marymącka na 15 kilometrze w Warszawie. Podtopiona jezdnia i to na obu jezdniach. Najpierw ruch został wstrzymany. Po pewnym czasie w kierunku Poznania przejeżdżały tylko ciężarówki. W kierunku Białegostoku udrożniono jeden pas. Teraz w każdym kierunku, na każdej jezdni udrożniony jest jeden pas i wszelkie pojazdy mogą tymi pasami poruszać się. Droga krajowa numer 16, odcinek Olsztyn-Ostróda w miejscowości Rapaty na 118 kilometrze. Auto osobowe wypadło z drogi. Ruch w obu kierunkach odbywa się jednym pasem. Droga krajowa numer 50, odcinek Mińsk-Mazowiecki-Łochów w miejscowości Księżyki na 240 kilometrze. Powalone drzewa na jezdni. Dni ruch mocno utrudniony. W obu kierunkach można jechać tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. A w trójce teraz czas na ekonomię. Jest już Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Polacy złożyli już ponad 35 tysięcy wniosków o bezpłatny kredyt 2%. Każdego dnia roboczego wpływa ich około 1000. Tak mówił na antenie Polskiego Radia 24 minister rozwoju Waldemar Buda. Dodał, że banki powinny poprawić tempo rozpatrywania tych wniosków. Życzyłbym sobie i weryfikujemy to, żeby banki działały szybciej, rozpatrywały te wnioski szybciej, bo słyszę tu o sytuacji, w której kilka tygodni tych decyzji nie ma. My w ustawie mamy zapisy, które mówią o tym, że tutaj w dynamice to powinno być rozpatrywane. A po drugie, no miejmy nadzieję też, że liczba i dostępność mieszkań też będzie tutaj adekwatna. Z tego, co obserwujemy, jedynie w Warszawie mamy tutaj pewien problem, który się pojawia, ale on też nie jest jakiś dramatyczny. Natomiast im mniejsze miasto, tym problem z dostępnością mieszkań czy domów nie ma najmniejszego. Według Waldemara Budy, żeby ceny mieszkań nie wystrzeliły przy tak dużym popycie, samorządy powinny jak najszybciej przyjąć plany zagospodarowania przestrzennego. To usprawni budowę nowych mieszkań i zrównoważy rynek. Obniżenie kosztów budowy w obecnych, kryzysowych warunkach jest zdaniem ministra niemożliwe. Jest podpis prezydenta pod nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowe prawo zakłada m.in., że nie będzie już trzeba ubiegać się o zgodę na budowę fotowoltaiki do 150 kW. Nowela daje też możliwość zarabiania na sprzedaży nadwyżki prądu wspólnotom, spółdzielniom mieszkaniowym i TBS-om. A to może oznaczać obniżkę czynszu dla lokatorów albo zastrzyk gotówki dla funduszu remontowego. Te przepisy mają zacząć działać od 1 października. Zmieniamy temat, ale zostajemy jeszcze w energetyce. Orlen rozbuduje podziemny magazyn gazu w Wierzchowicach. Możliwości magazynowania gazu naszego kraju mają się tym samym zwiększyć o 1/4, co nie jest bez znaczenia przed sezonem zimowym. To jest bardzo duża ilość zatłoczenia. To jest 3 miesiące wcześniej niż rekomendacja, niż dyrektywa Unii Europejskiej, która wskazuje ten czas zatłoczenia. Czyli mogę w pełni powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. Mogę w pełni powiedzieć, że jesteśmy przygotowani na następną nadchodzącą zimę. Mówił prezes koncernu Daniel Obajtek. Pojemność instalacji ma wzrosnąć o 800 milionów metrów sześciennych. To tyle, by zaspokoić potrzeby wszystkich domów w Polsce przez 2 miesiące. Grupa Orlen ma 7 takich podziemnych magazynów gazu w różnych częściach kraju. Przed nami ostatnia doba z tańszym tankowaniem. Jutro ostatni dzień sierpnia, a tym samym koniec promocji na wielu stacjach paliw. Na Orlenie z kartą Witaj to 30 groszy na litrze, z kartą dużej rodziny 40. Oczywiście zgodnie z limitem, 4 razy po maksymalnie 50 litrów. To jeszcze informacja dla tych, którzy mają auta elektryczne. Portal CNBC donosi, że według najbardziej pesymistycznych prognoz już za 2 lata na świecie może brakować litu, kluczowego komponentu do produkcji akumulatorów do elektryków. Tymczasem na solę litu nieprzychylnie patrzy też Komisja Europejska. Ta chce uznania ich za szkodliwe dla zdrowia. Branża twierdzi jednak, że przy właściwym recyklingu takiego zagrożenia nie ma. No to jeszcze z dróg wjeżdżamy na tory. W lipcu polskie koleje przewiozły ponad 31 milionów osób. Taką informację podał Urząd Transportu Kolejowego. To wzrost o ponad 2,5% w stosunku do zeszłego roku i jednocześnie rekord ostatniej dekady. A na koniec jeszcze ciekawostka z ciekawostek. Rada Polityki Pieniężnej znów zmieniła zdanie i mimo wcześniejszej zmiany kalendarza swojego wrześniowego posiedzenia wróciła do swojego pierwotnego planu. To będzie ważne posiedzenie, na którym może zapaść decyzja o obniżce stóp procentowych, no więc powtórzmy, odbędzie się jednak w dniach 5-6 września. No to już na pewno obecne notowania walut na koniec tego serwisu. Frank jest po 4,66, euro po 4,46, za dolara płacimy 4 złote i 8 groszy, a za brytyjskiego funta 5,19. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Panie redaktorze, siatkówka, tenis czy piłka nożna? No, Raków nie śledzę aż tak mocno, ale oczywiście o 21 kciuki trzymam. Na siatkarki teraz spoglądam. No niestety, cud się nie wydarzył. Przegrały nasze dziewczyny 3-0. No co pan mówi? No niestety. To w czasie jak serwis Ale czytałem. To nie moja wina. No, no ja tak. Pana nie winię, ale trochę mi smutno. Mnie też. No i Iga Świątek za chwilę będzie, właściwie to już powinna zaczynać swój no, ale pojedynek. Ale tego sportu, ale pan, prawda? Ma 4 telewizory, to pan sobie poradzi. Ja sobie poradzę, tak jest. Dobrze, czyli rozumiem, że środa sportowa... Pan redaktor kibicuje. Ja kibicuję, trochę się smucę, trochę mam nadzieję. Tak, tak to będzie. No taki to już los kibica. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu. A państwo proszę o to, aby dawali nam znać, czy gdzieś są jakieś kłopoty na drogach. 22 i 7 trójek. Czekamy na państwa sygnały. Remember asking both my mom and dad why we never travel to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a it was okay. Mama told us we were good kids. And Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun. Cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad. But I don't think they really understood when I said that I wanted to feel in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe.

Za 16 minut będzie godzina 19 po drodze z Trójką. No to teraz wybierzemy się z Państwem w bardzo długą podróż. Czy zastanawiali się Państwo, ile może zająć przejście przez najdłuższą drogę, którą może pieszo przejść człowiek, nie schodząc z lądu? Więc jak można się domyślić, wyłącznie przez ląd najdłuższa droga, jaką można przejść pieszo, prowadzi z Cape Town w południowej Afryce do Magadanu w Rosji. I to jest tak lekko 22 tysiące kilometrów, a przejście jej bez żadnej przerwy oznacza 180 dni marszu non-stop albo 540 dni spaceru po 8 godzin dziennie. No ale za to jakie widoki, a po drodze mijamy 17 krajów, 6 stref czasowych. Co najciekawsze, doświadczamy podczas tej wędrówki wszystkich pór roku. Ciekawostka, no przynajmniej tyle udało mi się ustalić, nikt do tej pory nie zdecydował się na to, żeby przejść właśnie tę trasę, czyli podjąć się tego wyzwania. No choćby z tego względu, że po drodze z Cape Town w Afryce Południowej aż do Rosji, do Magadanu, no niestety czyha na nas bardzo wiele niebezpieczeństw. No ale ciekawostka, może ktoś kiedyś podejmie się takiego wyzwania. Emocje sportowe, przypomnę, nasze siatkarki niestety odpadły z Mistrzostw Europy z Turczynkami, przegrały 3-0. Już powinno się zacząć spotkanie Igi Świątek, ale widzę z relacji, że jeszcze nie, a wieczorem jeszcze piłkarze Rakowa Częstochowa będą walczyć o swój sen, o swoje marzenie dotyczące Ligi Mistrzów. Czy im się uda? No, trzymamy kciuki. Let your hands and shake on a summer's day. No to skoro w trójce potańczone, to teraz czas na Piotrka Łodeja i jego gościa, czyli kolejne przejawy dezinformacji, z którymi na pewno warto się rozprawić. News albo fake news? Oto jest pytanie. A w naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w trójce. Dzień dobry. Kolejny, no właśnie, news czy fake news z mediów społecznościowych? Pytanie, które może w pewien sposób zadziwiać. Czy Wojskowe Centrum Rekrutacji Warszawa-Śródmieście rozpoczęło rozsyłać wezwania do rozpoczęcia czynnej służby wojskowej? Oto jest pytanie. Od czego zaczniemy? Panie redaktorze, od tego, że nie ma prostych odpowiedzi. Ale czyli tutaj ani news, ani fake news? Nie, nie, nie. No fake news. To znaczy pytanie nie jest fake newsem. Pytanie jest pytaniem otwartym, ale w internecie funkcjonowało takie z takim zdjęcie. Sugerujące. Zdjęcie wezwania dokładnie z tego Centrum Rekrutacji Warszawa-Śródmieście. Takie wyblurowane. Jako informacja o tym, że zaczęła się oficjalnie czynna służba wojskowa w Polsce i jeszcze z takim podtekstem, że teraz Polacy będą musieli walczyć za kraj nie swój, czyli za Ukrainę. A zaraz, zaraz, w Polsce, z tego co wiem, jest zawieszona. Po prostu nie ma. Panie redaktorze, pan to wie, ale nie wszyscy to wiedzą i niektórzy mogą się przestraszyć, że zaraz dostaną takie właśnie wezwanie. Natomiast jednak trzeba powiedzieć, że to wezwanie, które funkcjonowało, jest wezwaniem prawdziwym, ale jest wezwaniem do odebrania karty ćwiczeń na ćwiczenia wojskowe, rezerwy, które z kolei funkcjonują w Polsce już od jakiegoś czasu i w tym kontekście no, są pewnego rodzaju czynną służbą wojskową, no ale ćwiczebną, więc nikt nie jest wezwany do pójścia na front wbrew własnej woli jako oficjalnie reprezentant Polski, no tylko są to ćwiczenia, myślę, że tutaj mężczyźni głównie wiedzą, jak one przebiegają i funkcjonują w Polsce. Natomiast ja czekałam, powiem panu redaktorowi, na to, kiedy pojawią się tego typu wezwania, fake newsy. Tak. No może właśnie nie wezwania, tylko fake newsy, bo to jest też dość charakterystyczne, jak ktoś bada dezinformację i propagandę rosyjską. Jest to taki etap, kiedy właśnie próbuje się zastraszyć społeczeństwo już tak realnie, że będzie musiało walczyć. Ale te działania polegające na walce z dezinformacją są takie do przewidzenia przez naukowców zajmujących się tym? No bo to jest ciekawe. No myślę, że jak ktoś spędził wiele lat nad studiowaniem tylko i wyłącznie tego, to pewne rzeczy są do przewidzenia, no ale nie tak jeden do jednego. To nie chciałabym sprawiać takiego wrażenia, dlatego że dezinformacja jest takim narzędziem, które dostosowuje się do sytuacji społecznej, tak? Wypełnia luki braku zaufania społecznego. Odpowiada jest też na te emocje, które pojawiają się w tej przestrzeni medialnej. Tak, więc no, z mojej perspektywy to było jasne, że w pewnym momencie, kiedy już nastąpi zmęczenie wojną, będzie wkradało się taki lęk, czy my będziemy się wzmacniać, zbroić. Wiadomo, kupujemy teraz czołgi. Trochę mówi się o tym, że ta polska armia jest mała, więc warto ją uzupełniać. Mamy WOT, super, ale te pytania w społeczeństwie polskim są. Czy będzie czynna służba wojskowa, czy będzie rekrutacja? Jeśli takie pojawiają się fake newsy, czy takie zdjęcia przerobione, no prawdziwe, ale nie do końca. Tu kontekst po prostu był tak, istotny. To mają na celu wzbudzenie lęku. Tak, mają na celu wzbudzenie lęku, wręcz zastraszenie, że tu już bez decyzji społeczeństwa rząd czy państwo rekrutuje i to jeszcze rekrutuje potajemnie, bo tutaj nagle w mediach społecznościowych to funkcjonuje, a nie jako oficjalny komunikat ministra. Więc no, ma to kilka celów. Po pierwsze właśnie zastraszenie takie jednostkowe, że ja będę musiał walczyć, będę musiała walczyć, a po drugie podważanie zaufania do instytucji publicznych, do państwa, no takie zdestabilizowanie, zniszczenie poczucia bezpieczeństwa we własnym kraju. Musimy na to być raczej przygotowani też w kontekście kampanii wyborczej. To jeszcze potwierdzenie z Ministerstwa Obrony Narodowej. Ćwiczenia wojskowe rezerwistów są i będą realizowane systematycznie bez związku z wojną na Ukrainie. Tak, ale nie jest to rekrutacja do czynnej służby wojskowej. Dziękuję za te wyjaśnienia. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka zajmująca się rozpracowywaniem dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.